Cualquier forma de gobierno me fastidia. No me gusta la palabra gobernar. El mando en el gobierno significa poder político y el poder político es la forma más directa de oprimir al pueblo. Davant la nova ofensiva de l'Ajuntament de Barcelona, en què vol impedir que diferents espais socials, ocupats o no, puguin dur a terme activitats de caire polític, social, cultural i o benèfic, mitjançant l'amenaça del precinte, volem expressar que no volem deixar de fer les nostres activitats en cap cas. És més, a partir d'ara, accentuarem la nostra agitació, perquè un centre social que no pot anunciar les seves activitats i obrir-les a tothom és el mateix que un centre social tancat, i nosaltres no ens volem desallotjar soles. No acatarem les seves lleis perquè no ens les creiem. No obeirem perquè els centres socials i els espais antagonistes són eines per lluitar contra aquesta legalitat. En cas d'agressió, respondrem amb les nostres armes de sempre, l'acció directa i la solidaritat, amb seny però amb determinació. Hem après que unides som més fortes i més enllà de les diferències, treballarem colze a colze per defensar els nostres espais. Unió, acció, autogestió. Ni precintadas ni calladas. Ni precintadas ni calladas. Ni precintadas ni calladas.